باہر نکلنے کے قوانین، لباس اور ستر کے حدود مقرر کرنے کے بعد آخری حکم جو عورتوں کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورة الاحزاب، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کے سے بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ سورة النور میں ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ سورة الاحزاب میں ایک اور جگہ ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پس دبی زبان سے بات نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں مرض ہو وہ طمع میں مبتلا ہو جائے۔ وقرن کی قرأت میں اختلاف ہے، عام قراء مدینہ اور بعض کوفیوں نے اس کو وقرن بفتح قاف پڑھا ہے جس کا مصدر قرار ہے، اس لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو یا جمی رہو۔ عام قراء بصرہ و کوفہ نے وقرنہ کو بکسری قاف پڑھا ہے جس کا مقصد وقار ہے، اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے گھروں میں وقار یا وقار اور سکینت کے ساتھ رہو۔ تبرج کے دو معنی ہیں، ایک زینت اور محاسن کا اظہار، دوسرے چلنے میں ناز و انداز دکھانا، تبختر کرتے ہوئے چلنا، اٹھلانا، لچکے کھانا، جسم کو توڑنا، ایسی چال اختیار کرنا جس میں ایک ادا پائی جاتی ہو۔ آیت میں یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ جاہلیت اولا میں عورتیں خوب بن سنور کر نکلتی تھیں جس طرح دور جدید کی جاہلیت میں نکل رہی ہیں، پھر چال بھی قصدن ایسی اختیار کی جاتی تھی کہ ہر قدم زمین پر نہیں بلکہ دیکھنے والوں کے دلوں پر پڑے۔ مشہور تابعی و مفسر قتادہ ابن وعامہ کہتے ہیں، اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی تاریخی بیان کی حاجت نہیں، کسی ایسی سوسائٹی میں تشریف لے جائیے جہاں مغربی وضع کے خواتین تشریف لاتی ہوں، جاہلیت اولا کی تبرج والی چال آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اسلام اسی سے منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اول تو تمہاری صحیح جائے قیام تمہارا گھر ہے، بیرون خانہ کی ذمہ داریوں سے تم کو اسی لیے سبکدوش کیا گیا کہ تم سکون اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو اور خانگی زندگی کے فرائض ادا کرو، تاہم اگر ضرورت پیش آئے تو گھر سے باہر نکلنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن نکلتے وقت پوری عصمت مآبی ملحوظ رکھو۔ نہ تمہارے لباس میں کوئی شان اور بھڑک ہونی چاہیے کہ نظروں کو تمہاری طرف مائل کرے، نہ اظہار حسن کے لیے تم میں کوئی بیتابی ہونی چاہیے کہ چلتے چلتے کبھی چہرے کی جھلک دکھاؤ اور کبھی ہاتھوں کی نمائش کرو، نہ چال میں کوئی خاص ادا پیدا کرنی چاہیے کہ نگاہوں کو خود بخود تمہاری طرف متوجہ کر دے۔ ایسے زیور بھی پہن کر نہ نکلو جن کے جھنکار وغیرہ غیروں کے لیے سامعہ نواز ہو۔ قصدن لوگوں کو سنانے کے لیے آواز نہ نکالو، ہاں اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بولو، مگر رس بھری آواز نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ ان قواعد اور حدود کو ملحوظ رکھ کر اپنی حاجات کے لیے تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ آئیے اب حدیث پر نظر ڈال کر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے مطابق سوسائٹی میں عورتوں کے لیے کیا طریقے مقرر فرمائے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے خواتین نے ان پر کس طرح عمل کیا تھا۔ حاجات کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت۔ حدیث میں ہے کہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی خواتین کو پردہ کرائیے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سودا بنت زمع رات کے وقت باہر نکلیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور پکار کر کہا کہ سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح خواتین کا گھروں سے نکلنا ممنوع ہو جائے۔ اس کے بعد جب احکام حجاب نازل ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن آئی، انہوں نے عورتوں کے باہر نکلنے پر زیادہ روک ٹوک شروع کر دی۔ ایک مرتبہ پھر سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہی صورت پیش آئی، وہ گھر سے نکلیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقرن فی بیوتکن کے حکم قرآنی کا منشا یہ نہیں ہے کہ عورتیں گھر کے حدود سے قدم کبھی باہر نہ ہی نکالیں۔ حاجات، اور ضروریات کے لیے ان کو نکلنے کی پوری اجازت ہے، مگر یہ اجازت نہ غیر مشروط ہے نہ غیر محدود۔ عورتیں اس کی مجاز نہیں ہیں کہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں پھریں اور مردانہ اجتماعات میں گھل مل جائیں۔ حاجات و ضروریات سے شریعت کی مراد ایسی واقعی حاجات و ضروریات ہیں جن میں در حقیقت نکلنا اور باہر کام کرنا عورتوں کے لیے ناگزیر ہو۔ اب ظاہر ہے کہ تمام عورتوں کے لیے تمام زمانوں میں نکلنے اور نہ نکلنے کی ایک ایک صورت بیان کرنا اور ہر ہر موقع کے لیے رخصت کے علیحدہ علیحدہ حدود مقرر کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ شارع نے زندگی کے عام حالات میں عورتوں کے نکلنے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے تھے اور حجاب کی حدود میں جس طرح کی کمی اور بیشی کی گئی تھی، اس سے قانون اسلامی کی اسپرٹ اور اس کے رجحان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی سمجھ کو انفرادی حالات اور جزئی معاملات میں حجاب کے حدود اور موقع و محل کے لحاظ سے ان کی کمی و بیشی کے اصول ہر شخص خود معلوم کر سکتا ہے۔ اس کی توضیح کے لیے ہم مثال کے طور پر چند مسائل بیان کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی اجازت اور اس کے حدود۔ یہ معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے اہم فرض نماز ہے، اور نماز میں مسجد میں حاضری اور شرکت جماعت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، مگر نماز باجماعت کے باب میں جو احکام مردوں کے لیے ہیں ان کے بالکل برعکس احکام عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے وہ نماز افضل ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو، اور عورتوں کے لیے وہ نماز افضل ہے جو گھر میں انتہائی خلوت کی حالت میں ہو۔ امام احمد اور طبرانی نے ام حمید ساعدیہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، مگر تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور حجرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھے، اور تیرا دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ جامع مسجد میں نماز پڑھے۔ اسی مضمون کے حدیث ابو داؤد میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے، اور اس کا اپنے چور خانے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کوٹھڑی میں نماز پڑھے۔ ملاحظہ کیجئے کہ یہاں ترتیب بالکل الٹ گئی ہے۔ مرد کے لیے سب سے ادنا درجے کی نماز یہ ہے کہ وہ ایک گوشہ تنہائی میں نماز پڑھے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو، مگر عورت کے لیے اس کے برعکس انتہائی خلوت میں نماز میں فضیلت ہے۔ اور اس خفیہ نماز کو نہ صرف نماز باجماعت پر ترجیح دی گئی ہے، بلکہ اس نماز سے بھی افضل کہا گیا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یعنی مسجد نبوی کی جماعت، جس کے امام خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آخر اس فرق امتیاز کی کیا وجہ ہے؟ یہی نہ کہ شارع نے عورت کے باہر نکلنے کو پسند نہیں کیا اور جماعت میں ذکور و اناث کے خلط ملط ہونے کو روکنا چاہا۔ مگر نماز ایک مقدس عبادت ہے اور مسجد ایک پاک مقام ہے۔ شارع حکیم نے اختلاط صنفین کو روکنے کے لیے اپنے منشا کا اظہار تو فضیلت اور عدم فضیلت کی تفریق سے کر دیا، مگر ایسے پاکیزہ کام کے لیے ایسی پاک جگہ پر آنے سے عورتوں کو منع نہیں کیا۔ حدیث میں یہ اجازت جن الفاظ کے ساتھ آئی ہے وہ شارع کی بے نظیر حکیمانہ شان پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو اس کو منع نہ کرے۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ الفاظ خود ظاہر کر رہے ہیں کہ شارع عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتا تو نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں نماز کے لیے جانا کوئی برا فعل نہیں جس کو ناجائز قرار دیا جا سکے، مگر مصالح اس کے بھی مقتضی نہیں کہ مساجد میں ذکور و اناث کی جماعت مخلوط ہو جائے۔ لہٰذا ان کو آنے کی اجازت تو دے دی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں بھیجو یا اپنے ساتھ لایا کرو، بلکہ صرف یہ کہا کہ اگر وہ افضل نماز کو چھوڑ کر ادنا درجے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہی چاہیں اور اجازت مانگے تو منع نہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روح اسلام کے بڑے رازدان تھے، شارع کی اس حکمت کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ موطا میں مذکور ہے کہ ان کی بیوی عاتقہ بنت زید سے ہمیشہ اس معاملے میں ان کی کشمکش رہا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہتے تھے کہ وہ مسجد میں جائیں، مگر انہیں جانے پر اصرار تھا۔ وہ اجازت مانگتی تو آپ ٹھیک ٹھیک حکم نبوی پر عمل کر کے بس خاموش ہو جاتے، مطلب یہ تھا کہ ہم تمہیں روکتے نہیں ہیں مگر صاف صاف اجازت بھی نہ دیں گے۔ وہ بھی اپنی بات کی پکی تھیں، کہا کرتی تھیں کہ اللہ کی قسم میں جاتی رہوں گی جب تک کہ صاف الفاظ میں آپ منع نہ کریں گے۔ مسجد میں آنے کی شرائط۔ مسجد کی حاضری کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ چند شرائط بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دن کے اوقات میں مسجد میں نہ جائیں، بلکہ صرف ان نمازوں میں شریک ہوں جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہوں، یعنی عشاء اور فجر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص نافع کہتے ہیں کہ رات کی تخصیص اس لیے ہے کہ رات کی تاریکی میں اچھی طرح پردہ داری ہو سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ جب عورتیں نماز کے بعد اپنی اوڑھنیوں میں لپیٹی ہوئی مسجد سے پلٹتیں تو تاریکی کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسجد میں زینت کے ساتھ نہ آئیں اور نہ خوشبو لگا کر آئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک بہت بنی سمری عورت بڑے ناز اور تبختر کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی عورتوں کو زینت اور تبختر کے ساتھ مسجد میں آنے سے روکو۔ خوشبو کے متعلق فرمایا کہ جس رات تم کو نماز میں شریک ہونا ہو اس رات کسی قسم کا عطر لگا کر نہ آؤ، نہ بخور کا استعمال کرو، بالکل سادہ لباس میں آؤ، جو عورت خوشبو لگا کر آئے گی اس کی نماز نہ ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جماعت میں مردوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں اور نہ آگے کی صفوں میں آئیں، انہیں مردوں کی صفوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا، مردوں کے لیے بہترین مقام آگے کی صفوں میں ہے اور بدترین مقام پیچھے کی صفوں میں، اور عورتوں کے لیے بہترین مقام پیچھے کی صفوں میں ہے اور بدترین مقام آگے کی صفوں میں، یعنی عورتوں کے لیے بہترین مقام پیچھے کی صفوں میں ہے اور بدترین مقام آگے کی صفوں میں۔ جماعت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ ہی مقرر کر دیا تھا کہ عورت اور مرد پاس پاس کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، خواہ وہ بیوی اور شوہر یا ماں اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میری نانی ملیکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، میں اور یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں نماز پڑھی، میں اور یتیم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہوا اور عائشہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عورتیں نماز میں آواز بلند نہ کریں۔ قاعدہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر نماز میں امام کو کسی چیز پر متنبہ کرنا ہو تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں دستک دیں۔ ان تمام حدود و قیود کے باوجود جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت میں ذکور و اناث کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے مسجد میں عورتوں کے لیے ایک دروازہ مختص فرما دیا اور مردوں کو اس دروازے سے آنے جانے کی ممانعت کر دی۔ حج میں عورتوں کا طریقہ۔ اسلام کا دوسرا اجتماعی فریضہ حج ہے، یہ مرد کی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے، مگر حتی الامکان عورتوں کو طواف کے موقع پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے سے روکا گیا ہے۔ بخاری میں عطار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں مگر خلط ملط نہ ہوتی تھیں۔ فتح الباری میں ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف میں عورتوں اور مردوں کو گڑبڑ ہونے سے روک دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مرد کو آپ نے عورتوں کے مجمع میں دیکھا تو پکڑ کر کوڑے لگائے۔ موطا میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بال بچوں کو مزدلفہ سے منا آگے روانہ کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے آنے سے پہلے صبح کی نماز اور رمی سے فارغ ہو جائیں۔ نیز ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ عنہا بھی صبح اندھیرے منہ منا تشریف لے جاتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتوں کے لیے یہی دستور تھا۔ جمعہ اور عیدین میں عورتوں کی شرکت۔ جمعہ اور عیدین کے اجتماعات اسلام میں جیسی اہمیت رکھتے ہیں محتاج بیان نہیں۔ ان کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر شارع نے خاص طور پر ان اجتماعات کے لیے دو شرطیں رکھ دیں جو عام نمازوں کے لیے نہ تھیں، یعنی یہ کہ دن میں شریک جماعت نہ ہوں، اگرچہ جمعہ کے متعلق یہ تصریح ہے کہ عورتیں فرضیت جمعہ سے مستثنی ہیں، اور عیدین میں بھی عورتوں کی شرکت ضروری نہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو نماز باجماعت کی دوسری شرائط کی پابندی کرتے ہوئے ان جماعتوں میں شریک ہو سکتی ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی خواتین کو عیدین میں لے جایا کرتے تھے۔ ام عطیہ کی ایک روایت ترمذی میں منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری اور جوان لڑکیوں کو اور گھر گرہستیوں اور ایام والی عورتوں کو عیدین میں لے جاتے تھے۔ جو عورتیں نماز کے قابل نہ ہوتیں وہ جماعت سے الگ رہتی ہیں اور دعا میں شریک ہو جاتی ہیں۔ ابن عباس کی ایک روایت ہے جو ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں لے جاتے تھے۔ زیارت قبور و شرکت جنازات۔ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا شریعت میں فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے متعلق جو تاکیدی احکام ہیں واقف کاروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، مگر یہ سب مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کو شرکت جنازات سے منع کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس ممانعت میں سختی نہیں ہے اور کبھی کبھی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن شارع کے ارشادات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا جنازوں میں جانا کراہت سے خالی نہیں۔ بخاری میں ام عطیہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کی مشایعت سے منع کیا تھا مگر سختی کے ساتھ نہیں۔ ابن ماجہ اور نسائی میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، ایک عورت نظر آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ڈانٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر دعہا، اے عمر اسے چھوڑ دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت میت کی کوئی عزیز قریب رہی ہوگی، شدت غم سے مجبور ہو کر ساتھ چلی آئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبات کی رعایت کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے سے منع فرما دیا۔ ایسی ہی صورت زیارت قبور کی بھی ہے۔ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، اپنے مردہ عزیزوں کی یاد ان کے دلوں میں زیادہ گہری ہوتی ہے، ان کے جذبات کو بالکل پامال کر دینا شارع نے پسند نہ فرمایا، مگر یہ صاف کہہ دیا کہ عورتوں کا کثرت سے قبروں پر جانا ممنوع ہے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبروں پر جانے والیوں کو ملعون ٹھہرایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر تشریف لے گئیں تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو اب تمہاری قبر کی زیارت کو نہ آتی۔ انس ابن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر کے پاس بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو اسے منع نہ فرمایا بلکہ صرف اتق اللہ واصبری فرما دیا۔ ان احکام پر غور کیجئے۔ نماز ایک مقدس عبادت ہے، مسجد ایک پاک مقام ہے، حج میں انتہائی پاکیزہ خیالات کے ساتھ انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جنازوں اور قبروں کی حاضری میں ہر شخص کے سامنے موت کا تصور ہوتا ہے اور غم و الم کے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب مواقع ایسے ہیں جن میں صنفی جذبات یا تو بالکل مفقود ہوتے ہیں یا رہتے ہیں تو دوسرے پاکیزہ تر جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود شارع نے ایسے اجتماعات میں بھی مردوں اور عورتوں کی سوسائٹی کا مخلوط ہونا پسند نہ کیا۔ مواقع کی پاکیزگی، مقاصد کی طہارت اور عورتوں کے جذبات کی رعایت ملحوظ رکھ کر انہیں گھر سے نکلنے کی اجازت تو دے دی اور بعض مواقع پر خود بھی ساتھ لے گئے، مگر حجاب کی اتنی قیود لگا دی کہ فتنے کے ادنا احتمالات بھی باقی نہ رہیں۔ پھر حج کے سوا تمام دوسرے امور کے متعلق فرما دیا کہ ان میں عورتوں کا شریک نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ جس قانون کا یہ رجحان ہو، کیا آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مدرسوں اور کالجوں میں، دفتروں اور کارگاہوں میں، پارکوں اور تفریح گاہوں میں، تھیٹروں اور سینماؤں میں، قہوہ خانوں اور رقص گاہوں میں اختلاط صنفین کو جائز رکھے گا؟ جنگ میں عورتوں کی شرکت۔ حدود حجاب کی سختی آپ نے دیکھ لی، اب آئیے ان کی نرمی کہاں اور کس ضرورت سے کی گئی ہے اس کی طرف نظر ڈالیں۔ مسلمان جنگ میں مبتلا ہوتے ہیں، عام مصیبت کا وقت ہے، حالات مطالبہ کرتے ہیں کہ قوم کی پوری اجتماعی قوت دفاع میں صرف کر دی جائے۔ ایسی حالت میں اسلام قوم کی خواتین کو عام اجازت دیتا ہے کہ وہ جنگی خدمات میں حصہ لیں، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اس کے پیش نظر ہے کہ جو ماں بننے کے لیے بنائی گئی ہے وہ سر کاٹنے اور خون بہانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس کے ہاتھ میں تیر و خنجر دینا اس کی فطرت کو مسخ کرنا ہے، اسی لیے وہ عورتوں کو اپنی جان اور آبرو کی حفاظت کے لیے تو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، مگر بالعموم عورتوں سے مسافی خدمات لینا اور جنگ میں اور انہیں فوجوں میں بھرتی کرنا اور جنگوں میں حصہ لینے پر ابھارنا اس کی پالیسی سے خارج ہے۔ وہ جنگ میں ان سے صرف یہ خدمت لیتا ہے کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کریں، پیاسوں کو پانی پلائیں، سپاہیوں کے لیے کھانا پکائیں اور مجاہدین کے پیچھے کیمپ کی حفاظت کریں۔ ان کاموں کے لیے پردے کی حدود انتہائی کم کر دی گئی ہیں، مگر ان خدمات کے لیے تھوڑی ترمیم کے ساتھ وہی لباس پہننا شرعاً جائز ہے جو آج کل عیسائی ننے پہنتی ہیں، واللہ اعلم۔ تمام احادیث سے ثابت ہے کہ جنگ میں ازواج مطہرات اور خواتین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی اور مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات انجام دیتی تھیں۔ یہ طریقہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ ترمذی میں ہے کہ ام سلیم اور انصار کی چند دوسری خواتین اکثر لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہیں۔ بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں بھی بحری جنگ میں جانے والوں کے ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلھا منھم۔ جنگ احد کے موقع پر جب مجاہدین اسلام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، حضرت عائشہ اور ام سلیم اپنی پیٹھ پر پانی کے مشکیزے لاد لاد کر لاتی تھیں اور لڑنے والوں کو پانی پلاتی تھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حال میں میں نے ان کو پائنچے اٹھائے دوڑ دوڑ کر جاتے آتے دیکھا، ان کی پنڈلیوں کا نچلا حصہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دوسری خاتون ام سلیط کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، جنگ احد میں دائیں اور بائیں جدھر میں دیکھتا ام سلیط میری حفاظت کے لیے جان لڑاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسی جنگ میں ربیع بنت معوذ اور ان کے ساتھ خواتین کی ایک جماعت زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول تھی، اور یہی عورتیں مجروحین کو اٹھا اٹھا کر مدینے لے جا رہی تھیں۔ جنگ حنین میں ام سلیمہ ایک خنجر ہاتھ میں لیے پھر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس لیے ہے؟ کہنے لگی، اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ ام عطیہ سات لڑائیوں میں شریک ہوئیں، کیمپ کی حفاظت، سپاہیوں کے لیے کھانا پکانا، زخمیوں اور بیماروں کی تیمارداری کرنا ان کے سپرد تھا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جو خواتین اس قسم کی جنگی خدمات انجام دیتی تھیں ان کو اموال غنیمت میں سے انعام دیا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی پردے کی نوعیت کسی جاہلی رسم کسی نہیں ہے جس میں مصالح اور ضرورت کے لحاظ سے کمی بیشی نہ ہو سکتی ہو۔ جہاں حقیقی ضروریات پیش آ جائیں وہاں اس کے حدود کم بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف چہرہ اور ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں، بلکہ جن اعضا کو ستر عورت میں داخل کیا گیا ہے ان کے بھی بعض حصے اگر حسب ضرورت کھل جائیں تو مضائقہ نہیں، لیکن جب ضرورت رفع ہو جائے تو حجاب کو پھر انہی حدود پر قائم ہو جانا چاہیے جو عام حالات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جس طرح یہ پردہ جاہلی پردہ نہیں ہے، اسی طرح اس کی تخفیف بھی جاہلی آزادی کے مانند نہیں ہے۔ مسلمان عورت کا حال یورپین عورت کی طرح نہیں ہے کہ وہ جب ضروریات جنگ کے لیے اپنی حدود سے باہر نکلی تو اس نے جنگ ختم ہونے کے بعد اپنی حدود میں واپس جانے سے انکار کر دیا۔